Tohle je moje přítelkyně Vivien Bordo. Moc ráda vás vítám. Vždycky je pro mě potěšením potkat některou z Bordových děvčat. Jsi Bordová dynastie Bordů z Bostonu nebo z Palm Beach? Dynastie Bordů z Milledgeville, Georgia. Jsme smetánka z parku a obytných přísů. Nechválně proslulé sestry Monsignore, které svojí schopnost provdat se, dotáhli pravnost, ovšem naprosté dokonalosti. Pardon, dáma, na kde si chceš právět? Takže, ty jsi ta dívka pro tento týden, nevšímej si jí. Je jenom zlomyslná. Edward je široko daleko nejžádanější starý mládenec. Každá se ho snaží ulovit. Já se ho ale nesnažím ulovit. Já ho jenom využívám na sex. Vivien, dovolte mi, abych vás představil, co jste taky vyvíjeli, Bordová. Tohle je ta okouzlující dáma, kterou si vzal na točení se starým Morsem. Umíral jsem touhou vás poznat, Vivien. Edwarde, všiml jsi, že se zavítal ctihodný senátor Evans? Ano, pozval jsem ho. Možná bych uměl připomenout tvůj příspěvek k jeho poslední kampani. To je výborný nápad, tak se ho zeptej, jestli je hodná příležitost probrat tu dotazky. Rozkaz můj neohrožený veliteli. Vivien, uvidíme se. Co je to za chlapka? Můj právní, spolehlivý. A tito lidé jsou tví přátelé? Stýkám se s nimi. Tak to už se nedivím. Nedivím se čem? Že jsi našel mě? Ano. Musím zase rád, že jsi našel být společenské. A musím. Přesně. Kdo není společenský, zůstane sám. Vivie! Davide! Co ty tu děláš? Netuším, ale asi pohodl, co tu děláš ty. Já nevěděl, že jsi členkou tohoto klubu. Ne, nikdy bych nevstoupila do klubu, který by mě chtěl začlenit. Takže nemá smysl mrhat prostředky na krachující společnost. Vládní dotace by byla plýtváním peněz daňových poplatníků, souhlasíte? Naprosto s vámi souhlasím. Pane senátore, moc vám děkuji, že jste si našel čas. No já děkuji vám za vaši dlouholetou podporu. Edwarde, skvěle si to zahrál. Edwarde, tahle ta Vivien Bordová, co je vlastně zač? Je to právnička nebo realitní makléřka? Určitě to zajímá. Z ničeho nic se vedle tebe objeví krásná žena, ty o tom nechceš mluvit, znám tě už dlouho a tenhle týden se začal chovat jinak, tak si říkám, jestli za to nemůže tahleta okouzlující dáma, obzvlášť, když vidím, jak se baví s Davidem Morsem. Seznámil jsem je na té večeři. Takže teď jsou z ní nejlepší přátelé. Podívej, jak si navzájem notují ta řeč těla. Přilepila se na tebe ve chvíli, kdy se snažíme ukončit tenhle obchod. Já radši zjistím, co je zač. Ile, nech to. Jak víš, že nedělá pro Morse. Prostě to vím, nech to být. To se stává pořád. Průmyslová špionáž. Muž v té pozici si musí dávat bacha. Ile, není to špionka. Morde. Je to štětka. Cože? Seznámil jsem se s ní, když jsem se ztratil s tím autem na Hollywoodu. A on je. Edwarde, promiň, já vím, že máš rád snoubání, ale jsi asi jediný miliardář, který jsi našel na mou souru z ulice. Neměl jsem ti nic říkat. Edwarde. A opět se vidíme. Vivien. Prosím. Tohle je asi velká změna oproti Hollywood Boulevard, co? Cože? Edward mi to řekl. Říká mi všechno, víš? Ale neboj, umím držet jazyk za zuby. Je to ironie. Víš, co je to ironie? Vím, co je to ironie. No. Ironie je, že oba dva pojebáváme lidi za prachy. Ne, to byl blbej for, já vím, ale víš, až trochu Edward skončí, mohla by se u mě zastavit. Pro děvče se schopností jako ty bych uměl najít zajímavou prácičku.